แสดงธรรมสู่กันฟังขอใช้ที่นี้ให้เป็นการแสดงธรรมพูดความจริงต่อกันอย่าได้ทำมาลื่นเลยหลวงตาไปงานต่างๆ4วัน5วันไม่มีโอกาสแสดงธรรมเลยทำแต่อันอื่นเป็นพิธีกรรมไปบางงานเนี่ยลงทุนเป็น10ล้านขึ้นไปแต่ว่าเป็นพิธีไปซะไปสลองพัดยศสมณศักดิ์ของท่านเจ้าคุณเมืองเลยงานใหญ่โตเฉพาะของถวายพระเนี่ยแต่นอกก็ไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทพระแต่รูปก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่า 20,000 บาทการงานอื่นมากมายพระไปร่วมงานก็ไม่ต่ำต่อ 3-400 รูปผู้คนไปก็ไม่ต่ำกว่า 1,000-2,000 คนทุ่มเทกันใหญ่โตแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสแสดงธรรมและไม่มีใครแสดงธรรมไม่แต่พิธีศาสนพิธีกันนั่นจึงใช่ที่นี่แหละเป็นที่แสดงธรรมที่อื่นก็ไม่เหมาะที่นี่เหมาะที่สุดเลยแล้วก็ประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นท่านที่มาที่นี่ก็ให้มีโอกาสได้ฟังธรรมกันอย่าได้ทำมาเดือนและมีโอกาสศึกษามองดูความถูกต้องของทั้งหมดที่นี่เขาเจริญสติกันการเจริญสติการมีสตินี่มันไม่ให้ค่าเลยถ้าเป็นสติจริงๆไม่ให้ค่าเลยความหลงก็ไม่มีค่าความรู้ก็ไม่มีค่าแล้วก็รู้ซื่อๆหลงซื่อๆธรรมดาความทุกข์ก็ไม่มีค่าความสุขก็ไม่มีค่ามันสุขเฉยๆมันทุกข์เฉยๆมันไม่ใช่เรื่องของเราที่ไปเกี่ยวข้องในเป็นความสุขความทุกข์แต่ความสุขความทุกข์นั้นเรามารู้เฉยๆสติจะเป็นเช่นนั้นเป็นตัวเฉลยคือเข้าถึงภาวะความรู้ซื่อๆอย่างนี้แล้วก็มาศึกษาภาวะอย่างนี้ลองดูในโลกนี้มันมีรสชาติมันมีค่ามากบางทีก็เงินก็มีค่าถ้ามีเงินก็มีค่าเป็นความสุขถ้าไม่มีเงินก็เป็นค่าเป็นความทุกข์ก็ให้ค่ากันไปแล้วก็เป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถสัจจะความทุกข์ความสุขต้องปวงที่เราหากันที่เรากลัวกันมันก็ไม่จริงสักทีความทุกข์ก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกความสุขก็สุขแล้วสุขอีกหิวความสุขกลัวความทุกข์ก็หนีไปพ้นเราจึงมาลู่ซื่อๆซะมันก็แสดงให้เราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ในภาวะเช่นนี้เราไม่ต้องไปถามผู้ใดเราถูกหลอกหลายครั้งหลายคราวให้เป็นสุขเราถูกหลอกหลายครั้งหลายคราวให้เป็นทุกข์ทั้งๆที่มันเป็นเช่นนั้นเราไม่เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเราจึงมารู้ซื่อๆเนี่ยให้มันลบศูนย์ซะที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เหลือศูนย์ไม่มีค่าสำหรับเราเลยในโลกนี้แต่ก็ใช่สมมติบัญญัติต้องพูดว่าสุขว่าทุกข์เป็นสมมติบัญญัติมาพูดกันถ้าพระพุทธเจ้าพูดว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะอะไรเพราะไม่เห็นซื่อๆเนี่ยก็มันจริงไปอย่างนั้นไม่ใช่เราไปเอาความทุกข์ไม่ใช่ไปเอาความสุขแล้วหนีความทุกข์เมื่อมีสุขมีทุกข์เมื่อมีสุขอยู่ก็มีทุกข์อยู่เมื่อมีทุกข์ก็มีสุขอยู่ก็เลยมีค่าเป็นบวกเป็นลบชีวิตเราเป็นชีวิตที่บวกที่ลบอยู่ตลอดเวลาให้มันเหลือศูนย์มาก็ไม่มีอะไรที่ไปบวกเป็นลบอีกเราจะมามีสติดูให้ดีๆหน้าหัวเลาะมันอ่ะโลกเนี่ยเมื่อเราชำนาญตรงนี้แล้วนะแล้วก็เหนือเกิดเจ็บเจ็บตายได้ถ้าไม่ชำนาญตรงนี้ไม่หลีกทางตรงนี้แล้วมันก็ไปชนกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นภพเป็นชาตินับไม่ถ้วนเกิดดับเกิดดับกับภาวะต่างๆที่มันมีอยู่ภาวะก็มีอาการของกายมันก็มีอาการของใจมันก็มีอย่าให้ค่ามันบางทีแบบอาการว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นไหมมันหลงเห็นไหมมันรู้เห็นไหมมันผิดเห็นไหมมันถูกเห็นไหมเวลามันหลงเป็นยังไงเวลามันรู้เป็นยังไงเวลามันผิดเป็นยังไงเวลามันถูกเป็นยังไงเวลามันสุขมันทุกข์เป็นยังไงก็มีหลักอยู่แล้วได้ยินมานานแล้วก กายก็สักว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาก็บอกอยู่พุทธเจ้าบอกมานั่นน่ะเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาจิตที่มันเป็นใหญ่เป็นโตสำเร็จแล้วที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้ามันก็ไปว่าจิตไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาถ้าตรงที่มันสำเร็จที่เป็นสมมุติบัญญัติมันไม่ใช่จัดบุคคลตัวเราเขาถ้าเป็นปรมัตถสัจจะมันไม่เป็นไรมันเป็นชื่อของเขาก็ทั้งธรรมที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความสงบความฟุ้งซ่านเป็นกุศลเป็นความฉลาดเป็นอกุศลเป็นความโง่มันก็เป็นธรรมธรรมดาเฉยๆมันไม่ใช่เป็นจริงจังอะไรแล้วก็เห็นซะให้มันหลุดออกไปซะเมื่อหลุดตรงนี้แก้โซ่ตรงนี้ไขกุญแจตรงนี้มันก็ไปได้ไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แล้วจึงอาศัยสถานที่นี้มาพูดเรื่องนี้มาทำมาศึกษาดูคนอื่นท่านทั้งหลายรู้มากแล้วจบเป็นอาชีพการงานหน้าที่รอบพอทั่วถือปากกาปากเดียวไปหางานทำก็ได้หรือไม่ต้องถืออะไรเหมือนลุงตาไปอยู่สหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้หอบพี่โวเลยไปบ้านเขาก็ไม่มีเขาไม่เอาบางทีพ่อแม่มอบบ้านให้สมบัติไทยให้เขาไม่เอาคนไทยที่เป็นหมอไปอยู่ที่นั่นวัดท่านเอาทรัพย์สมบัติมากมายไปให้ลูกวันเรียนลูกมันลุยของลูกไม่เอาเลยซื้อคฤหาสน์ใหญ่ๆหลายหลังให้ฝรั่งมาเช่าก็เจ็บเงินเจ็บทองก็งั้นได้ทองลูกมันมีความรู้แล้วไม่เอาอะไรมันว่ามันขี้เกียจเสียภาษีเขาเดินไปตัวเป่าสามารถอยู่โลกไหนก็ได้เขามีความรู้เขาเลยไม่กลัวไม่ต้องมีบ้านอะไรไม่ต้องมีอะไรมีความรู้มันถึงขนาดนั้นแล้วนะคนอ่ะมีแล้วคนที่พอตัวในลักษณะแบบนี้ไม่ลำบากเพราะอะไรเพราะในการศึกษาหลักสูตรสำเร็จสูงสุดในโลกนี้บางคนมีปากกาปากเดียวบางคนมีกางเกงอันเดียวหากินตลอดชีวิตตัดเสื้อผ้าไม่ต้องมีอะไรทุกวันนี้มันพัฒนาไปแบบนั้นแต่ว่ายังมีทุกข์ไหมมีสุขไหมเขาปล่อยคว้าหาความสุขเขาหนีความทุกข์อะไรที่เขามองว่าเป็นทุกข์เขาก็หนีก็หนีไปเรื่อยๆไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายจะหนีไปยังไงไปนะมันก็จนตรงนั้นเองมันปิดประตูตรงนั้นออกไม่ได้แม่เขามีความรู้มากมายเขาออกตรงนั้นไม่ได้เป็นสัจธรรมที่ตรงนั้นเขาไม่รู้ว่าเรารู้วันนี้มันหลงก็หลงซื่อมันรู้ก็รู้ซื่อมันทุกข์ก็ทุกข์ซื่อมันตกก็สุขซื่อซื่อก็ว่าซื่อซื่อเนี่ยมันไม่คล่องแวะถ้ามันสุขมันก็ไม่ซื่อแล้วถ้ามันทุกข์ก็ไม่ซื่อแล้วมันคล่องแวะไปเกาะอยู่กับความสุขคล่องแวะไปเกาะอยู่กับความทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นชีวิตเรามาเห็นมาดูจริงๆดูสิมาดูจริงๆให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแล้วมันก็ไม่อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราพอมีสติมันก็เห็นทันทีแหละมันฉายออกมาให้เราเห็นมันหลงมันรู้มันผิดมันถูกเอ้าเราก็รู้ซื่อๆไปก็จะตั้งให้ถูกให้เกิดความถูกต้องอยู่โดยชอบการอยู่โดยชอบคือรู้ซื่อที่สุดทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยถ้าอยู่ไม่ชอบแม้จะอยู่กับพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นมาคืออยู่โดยชอบคือรู้ซื่อๆนี่ไปรู้ซื่อๆไปง่ายไหมโอ้ยง่ายอันง่ายกันไงพวกคำว่าซื่อๆมันง่ายดีแต่ว่ามันไม่ซื่อเวลามันทุกข์ก็เอาแสดงออกเวลามันสุขก็แสดงออกลองให้มันเหนือสักหน่อยดูสิมามีสติซื่อๆยกมือรู้ซื่อๆไปอย่าที่รู้ซื่อๆมีขั้นมีตอนมีการประกอบมันขึ้นมาทำมันขึ้นมาได้ไม่อดไม่อยากมีตลอดไปในความทุกข์มันก็มีความซื่อ ในความสุขมันก็มีความซื่อๆไหนอะไรต่างๆมีความซื่ออยู่ตรงนั้นตรงไหนมีอะไรมีซื่อๆอยู่ตรงนั้นทั้งหมดในโลกเนี่ยมันมีอยู่ที่ทุกทางครับว่าซื่อๆตัวเนี่ยจะเอายังไงพวกเราทำไมไม่ให้เกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมากับตัวเองมันจะไม่เนิ่นช้ามันไม่มีอะไรที่ถามไม่มีอะไรที่จะหาไม่มีอะไรที่ตอบคำพูดก็ไม่มีมันก็รู้ซื่อๆแล้วภาวะซื่อๆแล้วเพราะนั้นจงมาฟังเรื่องนี้กันมาทำเรื่องนี้กันอย่าให้ที่นี่ไปทำมันอื่นหลงตาไป4 วันไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้เข้าถึงภาวะซื่อๆเลยทุกคนก็เอาหมุนจิ้วไปทำความเครียดเพื่อจะเอาเรื่องไปทำเรื่องนี้บางคนต้องวิ่งเอาทำงานทำการต้อนรับผู้คนทั้งหลายบางคนมาตั้งโรงทานเป็นละร้อยโรงมาจากต่างประเทศก็มีเพราะอาจารย์เจ้าคุณเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมะแต่คนก็มาช่วยให้ออกหนีจากธรรมะไปร้านโรงทานน่ะแล้วจะกินอะไรติดป้ายขึ้นป้ายโรงทานบริษัทนั่นโรงทานธนาคารนี่โรงทานที่โน่นที่นี่ตั้งขึ้นมาบิณฑบาตก็ใส่รถเขียนมาเป็นหลายพันตันบิณฑบาตเทบาตแค่นี้ไปถึงศาลาหน้าเนี่ยถ่ายบาท4 ครั้งอาหารการกินแล้วก็กินแค่อิ่มแล้วคนก็ไปทำชาชนมากมายมันก็เลยเสียเวลาไปก็เราจะมาศึกษาแบบซื่อๆเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องคู่ดีคู่จอนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่อยู่ที่ไหนก็ซื่อๆได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเพราะว่าซื่อๆเลยยากไหมที่พูดอย่างนี้หลวงตาก็พูดเล่นๆไปเฉยๆนี่แหละเอ้าก็เล่นๆนั่นแหละของไม่มีค่าไปทำจริงกับมันก็เล่นๆไปหัวเราะมันไปมันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้มันมีค่ากายก็มีค่าเวทนาก็มีค่าจิตก็มีค่าให้ค่าอะไรทุกอย่างสมมติมันหยัดขึ้นมาก่อขึ้นมาให้ค่าเป็นอย่างนั้นท่านจะมาช่วยกันแต่พวกเราวันนี้ก็มีพวกศิลปินคณะศิลปินมาที่นี่อีกทุ่มหนึ่งหลวงตาก็จะไปพบกับคณะนี่ประมาณ40 คนที่ศาลาหน้าก็มาคิดช่วยกันอันหลายๆอย่างที่เราจะช่วยกันให้มันเข้าหาภาวะซื่อๆมันจึงจะอยู่รอดโลกได้ป่าไม้ร้องไห้แม่น้ำล้มป่วยเป็นดินเป็นอัมพาตอากาศเป็นพิษเพราะมันไม่ซื่อๆมันก็กระจายไปทั่วเลยเดือดร้อนไปทั่วทั้งที่ป่าไม้ก็เป็นป่าไม้มันก็ร้องไห้ซะไปป่าเผาคนทำลายแม่น้ำร้องป่วยที่จะเป็นแม่น้ำซื่อแม่น้ำก็ต้องใช้น้ำอาบเย็นกินได้ดื่มได้บริสุทธิ์ช่วยมนุษย์ช่วยสัตว์นี่ก็ป่วยเสียแล้วเน่าไปแล้วเพราะมันไม่มีคนใช้น้ำไม่ใช่ซื่อๆเพื่ออะไรเยอะแยะมันก็เลยเป็นโทษจะมาช่วยกันให้มันเข้าสู่ภาวะซื่อๆชีวิตเราถ้ามีความซื่อแล้วมันไปใช่อะไรก็ถูกต้องไม่เป็นอื่นไปเป็นป่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นอากาศไปในชีวิตเราก็เหมือนกันถ้ามันซื่อๆแล้วก็ไม่ยากอะไรรัดแค่มือเดียวง่ายๆแต่นี่มันยากเกินไปนะแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัย4 ปัจจัย 5มันไม่ใช่ภาวะอันภาวะซื่อๆเนี่ยมันก็เกิดปัจจัย4 ปัจจัย 5ได้อย่างง่ายได้ถ้าไม่ซื่อๆมันเกิดได้ยากเพราะบุหรี่ก็สูบมันไม่ซื่อๆเหล้าก็ดื่มเที่ยวเตะเล่ร่อนพุ่งเฟ้อพุ่งเฟยมันก็เลยไม่ซื่อแต่ที่จะมาใช่เป็นปัจจัย4มันไม่ใช่ปัจจัย4มันเกินนั่นไปเอาสวยเอางามเอายี่ห้อไปซะไม่ซื่อเป็นเช่นนั้นในโลกนี้